tadım. Bize hocamız böyle öğretti. Velhasılı kelam, senin söylediklerin yanlış. Çünkü bize söylenen şeyleri ilk önce Kur'an'ın süzgecinden geçireceğiz. Arkasında peygamberin sünnetinden geçireceğiz. Onda da yoksa içtihatlardan, kıyaslardan geçirip doğru yolu bulacağız. Şimdi öyle diyor adam. Ben diyor kitaptan başka hiçbir şeye bakmam hocam diyor. Peki kitapta zekat verin diye ibare var değil mi? Zekatın kaçta kaçı verilecek? Zekatın hangi mallardan verilecek olduğunu Kur'an-ı Kerim yazmaz. Kur'an-ı Kerim haçtan bahseder. Ama kaç çeşit haç olduğunu biz Peygamberimizin sünnet-i seniyyesinden öğreniyoruz. Ne zaman şeytan taşlanacağını, Arafat'ta vakıya bulacağını, kurban kesileceğini, haç menasini, Peygamberimiz öyle diyor ya, huzu menasikakum, haccın menasikini, haccın rükunlarını benden alın diyor. E peki bu adam veya bu adam gibiler, ya hocam sen bütün hepsini düşman mı eyledin? Hayır. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'ın gösterdiği yol, sünnet-i seniyyenin gösterdiği yol ve yörünge belli değerli mi kardeşlerim? Bizler ne yapacağız? Akıl süzgecinden de geçirmek şartıyla Siyer-i Nebi derslerini de elhamdülillah aldıktan sonra artık değmeyin keyfimize elhamdülillah. Değmeyin keyfimize. Ne olacak? Bize öğretilenlerin tümünü biz görmüştük. Bizim hocalarımız bunları bize anlatmışlardı. Bunlar böyle değil. Veya benden fetva isteyen, acizane kardeşinizden fetva isteyenlere ben hemen fetva vermiyorum. Araştırıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki değerli din kardeşlerime, değerli din büyüklerime, hocalarıma, ağabeylerime soruyorum. Çok fazla kritiğini yaptıktan sonra söylüyorum. Varsa aklınıza takılan sorular bizim kardeşlerimize, şahsı fakirhaneme gelip bu soruları tevdi edebilir. Bizlerden de gerekli yanıtı alabilirsiniz. Geçen gün burada istikamet olması hasabiyle de size bir konuyu arz edeyim. Önümüz biliyorsunuz Ramazan-ı Şerife'yi bitirdik. Kurbanı bayramına doğru bir yol aldık. Tabii ki şimdi sorular ne ile alakalı? Hep kurban ile alakalı oluyor. Çok kritik bir soru. Dedi ki ya hocam dediler bizim 2 yaşına 2 ay kala bir kurbanlığımız var. Büyükbaş. Hani nasıl 6 aylıkken 1 yaşında gösteren koyunlar, küçük davarlar kurban ediliyorsa 2 aylık ya 2 aydan ne olacak? Bunu da siz bize katıverseniz gibi bir soru geldi. Dedim ki öyle pat diye fetva verilmez. Fetva bir kere incelenir, ondan sonra söylenir dedim. Ve bunu inceledik. Fıkıh-ı Ekber'de, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Fıkıh-ı Ekber'inde şöyle bir ibadeye. En az 2 yaşını bitirmiş olmalıdır diye bir ibare geçiyor. En az kelimesi var. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. 2 yaşına bir gün dahi kalsa bu kurban edilmez. En az diyor. Zekata bakıyoruz. Peki ben bunları nereden buluyorum? Peygamberin sünnetinden buluyorum. Ve diyor ki zekatta en az malının 1/40'ını verecek. Adam 1/40 yarımını verse olur mu? Zekat olmaz. 1/40 diyor. Bizim millette ne yapıyor biliyor musunuz? En alt limit 1/40 ya. 1/40'dan hesap etti. Bunun 1/40'ı, 1/40'ı, 1/15'i, 1/40'ı yok. Hocam diyor 1/40. Yükümlülükten. Doğru mudur? Tabii ki yükümlülükten kurtulur. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın seviyesine ulaşmak, Hazreti Bilal-i Habeşi'nin seviyesine ulaşmak, velhasli kelam, elif, la, mim, zelikel kitabu, la raybe fih, hüdellil müttegîn diyor ya ayeti kerime, hüdellil müttegîn, hidayet muttakilerindir. Direkt muttaki olanları, inne ekramekum indallahi etkakum, sizin en üstün olanınız, takvaca, Allah'tan en çok korkanınız, üstün olanınız diyor. Takva budur yani. Muttaki olmakta çalışmaktan geçiyor. Muttaki olmak, Allah'a itaatli olmak, Allah'ın boyunduruğunu akıllı insanlar şöyle bir göğüsledikleri zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hüdellil müttegîn diyor. Onlar muttaki insanlardır. İşte Siyer-i Nebi'yi Peygamberin hayatını öğrenmemiz bu kadar önemli. Yani su içmek kadar, yemek yemek kadar, uyumak kadar hem vallahi hem billahi yeminle söylüyorum peygamberin hayatını öğrenmek boynumuzun borcudur. Ya hocam farzı ayın mı diyorsunuz? Evet, peygamberin hayatını öğrenmek bizim için farz-ı ayındır. Öyle diyorum. Bu sefer bir kardeşimizle mütalaa ediyoruz tecvid konusunda. Kendisi engelliler okulunda müdür. Ya hocam diyor, ben diyor meddi muttasıl, munfasıl, işte ihva, ishar falan bunları diyor. Ondan sonra da kendi sorduğu soruya kendisi cevap veriyor. Öyle ya diyor hocam diyor, ben diyor takımımın diyor kaç kişiyle oynadığını biliyorum. Oyuncuları biliyorum. Filan sanatçının nerede yatmış, nerede kalkmış, ne yemiş, ne içmiş bunları biliyorum. Bunları niye bilmeyeceğim diye kendi sorusuna kendisi cevap veriyor. Peygamberin hayatını bir Müslüman farz-ı ayın derecesinde bilmek zorundadır. Ne kadar bilmek isteseniz de, ben defaaten okuyorum ama bir sürü okuduğumda da her defa ne kadar az siyer dersinde bilgi edindiğimin farkına varıyorum. Çünkü 125 bin sahabe var değerli din kardeşlerim. 125 bin sahabenin hayatını buradan anlatmamız ne hayatımıza ne de bizden sonra geleceklerin hayatına sığabilir. Velhasıl kelam, yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa, bütün okyanuslar böyle mürekkep olsa, yazmaya çalışsalar sahabelerin, sahabe-i güzinin o mükemmel hayatını yaza yaza mümkün değil, bitiremezler. Bizler de bu kürsülerden anlatmaya çalışsak da ne yaparız? Anlatamayız. Ama elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar Siyer-i Nebi derslerini bu kürsülerden size anlatmaya, aktarmaya, bizlerin anlayacağı dil ile anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Peygamberimizin şefaati uzmasına bizleri dahil eylesin. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'te siyer derslerimize ara verdik ama Ramazan-ı Şerif'in vaaz kesimi, vaaz derslerimiz de var idi. O esnada siyerden de birkaç alıntı yaparak derslerimize devam ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Ramazan-ı Şerifler nasıl idi? Onlar nasıl oruç tutuyorlar, nasıl iftar ediyorlardı? Bunları size elimizden, dilimizden geldiği kadar, döndüğü kadar anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Hazreti Ali'nin Peygamberimizin gözünün içine bakarak, ya Resulallah sen bize iftar et de iftar edelim. Sen bize sahur et de sahur edelim. Peygamberin sahabesine, sahabenin de peygambere karşı olan iştiyakını bu kürsülerden size arzu hal ettik. Ama bunu hayatımızda ne kadar tatbik edebiliriz, ne kadar bunu hayatımızın mertebesine koyabiliriz, bu da bizim elimizin altında değerli din kardeşlerim. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et, Rabbine kulluk et. وَعَبُدْ emirdir bu. Bu emir bizedir. Her ne kadar peygamberani izamı muhatap olarak ayetlerin tümüne yakını peygamberimize muhatap olarak alıyorsa da وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Yakin sana gelene kadar Rabb'a ubudiyetini devam eyle. Yani Ramazan gitti, kulluk bitti. Biz stop ettik. Motor artık işlemez. Ne zamana kadar? Recep ayını gelene kadar. Ne zaman kürsülerden Allahümme barik lena fi Recep'er ve Şaban ve bellina Ramazan vaizler, müftiler, imam efendiler söylerse o zamana kadar motoru çalıştırmayacağız, durduruk hocam. Bir tane söyle diyor geçen gün. Edvemühü ve ingalle diyor ya, ibadetlerin az da olsa devamlı olanı makbuldür diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor hocam diyor, Ramazan-ı Şerif'te az da olsa devamlı diyor. Biz diyor oruç tuttuk, akabinde gecelerini teravih namazıyla geçirdik. Ramazan gitti, teravih de oruç da bitti. Böyle bir anlayış İslam literatüründe yoktur. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek öyle diriliriz. Bu inançla eğer hayatımıza yön verirsek, her hayatımızın her anını Ramazan-ı Şerife, Ramazan ayı gibi, mübarek Ramazan ayı gibi geçirmeye dikkat edersek, inanın ömrünüzün semeresi de, ömrünüzün envaı, mahsulü de çeşitlenecektir, güzelleşecektir. Ve dahi var ya, gülerek ölüme koşan genç, mübarek ve dahi yalnız yolcular, Ebu Zer'il Gıfari gibi Peygamberimiz Tebük gazetesine giderken, bakın çok acayiptir ve güzeldir, Tebük gazetesine giderken Ebu Zer'il Gıfari'nin devesi çelimsiz, Uhud dağını geçiyorlar, Tebük uzak bir yere, yakın değil. Ben çok yakın bir yerde zannediyordum. Yani 200-250 kilometre gibi. Medine-i Münevvere'de Tebük'ün uzaklık levhasını görünce 654 kilometre. Deve sırtında Peygamberimizin Tebük'e seferi var. Yaz, Temmuz ayında 654 kilometre Usva-i Gazve. Yani çok zorlukla geçirilmiş bir gazve olarak İslam tarihine geçiyor. Ebu Zer'il Gıfari'ye bakıyor, diyor ki Ebu Zer yalnız gezer, yalnız dolaşır, ölümü de yalnız olacaktır diyor. Onun için sizler de sekerat-ı mevt, ölüm sarhoşluğu geldiği andan itibaren bizler de dahil olmak üzere ne yapacağız? Ebu Zer'il Gıfari gibi yalnız olarak Azrail'e selamun aleyküm diye selam vererek Rabbim çene kapamalar cümlemize nasip ve müessir eylesin. Her halimizi, her ayımızı, her günümüzü Ramazan edasıyla geçirmeyi nasip ve müessir eylesin. Kaçtıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Ramazanın inayetinden, bereketinden, mağfiretinden nasiplenenlerden eylesin. Peygamberimizin livaul hamd isimli sancağının altında gölgelenmeyi nasip ve müessir eylesin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin bi hürmeti daha ve yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.